tu Trójka. Piątek, 7 kwietnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Od 2 godzin w Sejmie debata nad wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności dla rządu. Za chwilę relacja z Wiejski. Trump uderza w Asada nalotem rakietowym na bazę lotniczą. Atak w oficjalnym komunikacie nazwano jawnym aktem agresji. Są zarzuty za blokowanie wjazdu na Wawel. Najpierw wystąpienie lidera PO Grzegorza Schetyny i riposta prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W Sejmie od blisko 2 godzin trwa burzliwa debata nad wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Po tym jak argumenty przedstawił Grzegorz Schetyna, na mównicę wszedł Jarosław Kaczyński, a w Sejmie jest Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry. Mariusz, Grzegorz Schetyna mówił, że Polacy chcą Polski odpowiedzialnej za swoich obywateli i za przyszłe pokolenia, jak odpowiadał liderowi PO Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński miał tylko 10 minut wypowiedzi, więc poruszył tylko część zarzutów Grzegorza Schetyny. Na zarzuty gospodarcze powiedział, że Polska jest jednym z krajów, które rozwijają się najszybciej w Unii Europejskiej. Pozostałe zarzuty podsumował przypomnieniem zarzutów wobec 8-letnich rządów PO-PSL. Przypomniał m.in. afery, wśród nich hazardową czy wojnę z kibicami. Lider PiS powiedział, że w tym czasie wyłączono wszystkie państwowe mechanizmy kontrolne. Jarosław Kaczyński powiedział, że chodziło o to, żeby ochronić ustrój, na którym poprzednia ekipa rządowa korzystała. Te wszystkie gigantyczne nadużycia, te wszystkie waty, paliwa, te wszystkie informatyzacje, te wszystkie przedsięwzięcia, których była ogromna ilość, które działy się we wszystkich właściwie dziedzinach życia, ale które sprowadzały się do tego, że ogromne strumienie pieniędzy płynęły do różnych kieszeni. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że rząd PiS nie zrezygnuje ze zmian, bo jak powiedział, jest to droga naprawy Rzeczpospolitej, dodał lider PiS. Bardzo dziękuję za tę informację, mówił Mariusz Pieśniewski. Dodam, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowało w Sejmie wystawę o dokonaniach rządu. Beaty Szydło, PiS chwali się m.in. tym, że 6 tysięcy żołnierzy Stanów Zjednoczonych jest na wschodniej flance NATO, z czego przynajmniej 3 tysiące w Polsce. Wzrostem przeciętnego wynagrodzenia brutto w lutym tego roku w ujęciu rok do roku o 4%, czy wzrostem przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. A w Sejmie w ostatnim dniu posiedzenia nie tylko głosowanie nad wnioskiem PO konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło, ale też posłowie pochylą się nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu zmian w ustawie o KRS-ie. Projekt resortu sprawiedliwości przewiduje m.in. powstanie w KRS 2 izb i wygaszenie po 30 dniach od wejścia noweli w życie kadencji jej 15 członków sędziów. W myśl reformy to Sejm, a nie jak dotąd zgromadzenia sędziów, miałby wybierać członków rady. Poseł Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz tak widzi skutki przyjęcia rządowej propozycji. Znając PiS, może się okazać, że znajdą takich sędziów, na których będą mieli bezpośredni wpływ. Z kolei poseł PO Arkadiusz Myrcha twierdzi, że do usprawnienia systemu sądownictwa nie potrzeba ani wygaszania kadencji członkom KRS, ani też wybierania ich następców przez Sejm. Kwestie organizacyjne, kwestie procedur sądowych, postępowania cywilnego, karnego, to są kwestie ustawowe, które po prostu można normalnymi pracami sejmowymi poprawiać i nie trzeba demolować KRS. Rzecznik rządu Rafał Bochenek widzi możliwość skrócenia kadencji członkom rady. Odwołam się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego sprzed kilku lat. Orzeczenie, które dopuszcza możliwość skrócenia kadencji w pewnych uzasadnionych przypadkach. Tym uzasadnionym przypadkiem jest w ocenie posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego prowadzona przez rząd reforma sądownictwa, ale polityk jest otwarty na wprowadzenie pewnych zmian. Ja jestem gorącym zwolennikiem tego, aby szukać takich rozwiązań, które dodatkowo zwiększą akceptację dla reformy. Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu odbędzie się po południu. Karol Darmoros, Polskie Radio. A w bloku głosowań także m.in. losy projektów zmian w ustawie o ochronie przyrody, które dotyczą wycinki drzew. Trump uderza w Asada nalotem rakietowym na bazę lotniczą syryjskich wojsk. Ginie kilka osób. Atak nazwano w oficjalnym komunikacie jawnym aktem agresji, a baza jest niemal całkowicie zniszczona. Moskwa z kolei zawiesza realizację rosyjsko-amerykańskiego memorandum dotyczącego bezpieczeństwa lotów nad Syrią. Za prezydenturę Baracka Obamy Moskwa i Waszyngton podpisały memorandum o zapobieganiu incydentom i gwarancjach bezpieczeństwa lotów w trakcie operacji wojskowych w Syrii. Obecnie Moskwa jednostronnie zawiesiła to porozumienie. Jednocześnie Rosja wezwała Radę Bezpieczeństwa ONZ do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia. Rosyjskie MSZ oświadczyło, że amerykański atak rakietowy jest próbą odwrócenia uwagi od sytuacji w Iraku. W specjalnym komunikacie rosyjscy dyplomaci obciążają Stany Zjednoczone i ich koalicjantów

W polsku to się chyba nazywa Rodzina Muzykująca. Robert Trumbull i jego Family Band. Nasza piosenka dnia. Utwór nazywa się God Soul. Przypomnę wszystkim, którzy głosują na listę programów, przebojów programu trzeciego, że w najbliższych tygodniach dowiadujcie się w swoich urzędach pocztowych, czy mają jeszcze kartki pocztowe, bo za dwa tygodnie na 35-lecie listy przebojów programu trzeciego będziemy być może nie wyłącznie, ale przyjmować i być może premiować głosowanie właśnie na kartkach pocztowych. A dziś przypominamy notowanie 55. To był 7 dzień maja roku 1983. Dwugodzinną listę prowadził Marek Niedźwiecki, na miejscu 7 David Bowie. 21 minut po 11. Nasi goście Karolin Mrugała. Dzień dobry. Z City of Mirrors i Piotr Iwicki, szef Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Jeżeli Dzień dobry. Ktoś w zespole gra na fortepianie i śpiewa, to jest jego siłą napędzającą. Tak uważam. To prawda? Mam nadzieję, że mogę tak o sobie myśleć, zdecydowanie. Tak, miałam okazję na naszej płycie zagrać na pianinie, ale moim głównym zadaniem w zespole jest śpiew. Mam trzy pytania na razie przygotowane. Pierwsze, od jakby powstania koncepcyjnego waszej płyty do jej wydania upłynęło trochę czasu. Czy to jest jakby dla was problem kalendarzowy, w sensie, że jesteście być może już w wyobraźni muzycznej gdzie indziej, a płyta dopiero ujrzała światło dzienne? Bo to jest bardzo częsty przypadek, nawet przy zespołach, które grają regularnie, że no jest jakiś odstęp czasowy między tym, co powstaje, a tym, kiedy świat to zobaczy. Zespół już sobie myśli o czymś innym, a tu musi opowiadać i promować płytę, która dopiero się ukazała. Nie, powiem szczerze, że sercem i umysłem nadal jesteśmy z tą płytą. Oczekiwaliśmy trochę na okres miksu, masteringu, to wszystko troszeczkę rozciągnęło nam się w czasie, ale przede wszystkim chcieliśmy tę płytę wydać odpowiedzialnie. Chcieliśmy, żeby to wydanie łączyło się też z tym, jak ważna jest dla nas ta płyta. Nie chcieliśmy jej wydać sami, nie chcieliśmy, żeby wyglądało to tak, że będziemy w stanie wydać tylko na przykład 1000 kopii. Chcieliśmy pewnego rodzaju szacunek oddać tej naszej pracy i temu nakładowi pracy, który włożyliśmy i w nagranie, i w pracę z Jackiem Miłaszewskim w studio. Dlatego rozciągnęło się to w czasie tak, ale nie żałuję ani jednego dnia zwłoki z wydaniem tej płyty. Naprawdę jest to moje małe dzieło, nasze małe dzieło, coś, z czego jesteśmy bardzo dumni. I cieszę się, że w ten sposób właśnie zostaje wydana dzięki niezależnej scenie młodych. Krótko mówiąc, warto było poczekać. Pytanie drugie. Cała płyta jest po angielsku, ale bonus po polsku. Spróbuj to skomentować, bo ja akurat jestem z tej szkoły, która nie uważa, że na przykład wyłącznie po polsku należy grać w radio, bo wiemy doskonale, że język angielski się świetnie nadaje do śpiewania i ty, ponieważ pełnisz rolę wokalistki, pewnie też to wiesz. Tak, ja muszę powiedzieć, że bałam się pisać po polsku. Martwiłam się, że te teksty nie będą mi się podobać i że będę, że odbierze to pewnego rodzaju zachodniości i epickości naszym tekstom. Wydawało mi się, że wtedy będę miała troszeczkę cięższe zadanie. I nie ukrywam, że Polskie Radio miało w tym duży wkład, ponieważ namówiono mnie, żebym chociaż spróbowała napisać tekst po polsku. I większości znajomym tekst po polsku podoba się bardziej niż ten po angielsku, tej samej piosenki, ponieważ mamy ją i w wersji angielskiej, i w polskiej na płycie. Myślę, żeby napisała częściej po polsku. Myślę, że odważę się teraz pisać po polsku, ale na pewno u nas zawsze to będzie dwujęzyczność, czyli i piosenki po angielsku, i piosenki po polsku. Pytanie z gatunku kontrowersyjnych, bo są zawsze bardzo różne zdania na temat udziału w telewizyjnych programach castingowych. W waszym przypadku warto było, czy nie? Myślę, że zawsze tak. Z dwóch względów. Po pierwsze, cały czas czegoś się uczysz i biznesu, w którym chcesz się obracać. A po drugie, był to ruch strategiczny z mojej strony w kontekście zbieżności terminów programu i wydania płyty, aby uzyskać troszeczkę ruchu na naszej stronie. Jak to już powiedziałam w niejednym wywiadzie, każdy orze jak może, a młody artysta orze jak tylko może. Także absolutnie nie uważam, żeby to był zły ruch. Wręcz przeciwnie, jeżeli chodzi o mój udział w programie, zdobyliśmy nowych fanów, dlatego dla mnie to jest chyba najważniejsze. W tym studiu padło kiedyś takie stwierdzenie, w najgorszym wypadku taki program uczy odporności na różne sytuacje. Myślę, że to jest kwintesencja tego, czego taki program uczy i wielu rzeczy już się żeśmy nauczyli podczas pracy z zespołem. Między innymi odporności na krytykę i odporności też na stres. Najbliższe plany wasze, City of Mirrors, koncertowe? Na przykład? Jeżeli chodzi o koncertowe plany, to jesteśmy w fazie przygotowań, ponieważ robimy wszystko sami i chcielibyśmy zrobić dwutygodniową trasę po Polsce, promującą płytę. Na razie skupiamy się na tym, aby ta płyta dotarła do jak największej liczby osób, żeby jak najwięcej osób ją przesłuchało i dało nam znać, co sądzi. Mamy nadzieję, że niedługo pojawią się też recenzje, na które bardzo czekamy. I chcielibyśmy też nagrać teledysk do kolejnego singla. No i chyba rzecz ważna, bo jutro. No to jest najważniejsze. za ścianą w studiu Agnieszki Osieckiej. Zespół będzie promować koncertowo. Łatwo się na ten koncert dostać. Wystarczy kliknąć w odpowiednim miejscu na Polskim Radiu. Są jeszcze bilety. A ja mogę tylko, Piotrze, dodać tutaj i przede wszystkim Państwu, że zespół ma coś w sobie, co mi bardzo ujęło. Oni mają desperację. Mają coś takiego, bez czego po prostu nie należy w ogóle do branży muzycznej. Zabrzmiało trochę groźnie, ale rozumiem, że jest to pozytywna desperacja. Tak, to jest ta desperacja taka, że bardzo są przekonani do tego, co robią. Ja z każdym przesłuchaniem tej płyty wiem, że ona jest ciekawa. Ona znajdzie swoich słuchaczy. No i dla mnie jest to ważne, że Polskie Radio powróciło do pewnej koncepcji, która kiedyś była bardzo typowa dla Trójki. Płyta dla autora. Gdyby nie ta płyta, czy Czyżykiewicz prawdopodobnie byłby w innym miejscu zupełnie swojej kariery. A Polskie Radio w ramach tego projektu Niezależna Scena Młodych Polskiego Radia, no po prostu znalazło zespół. Daje możliwość zespołowi zaistnieć, daje możliwość zaistnienia fonograficznie. I myślę, że co jakiś czas możemy sobie na taką ekstrawagancję jako medium publiczne pozwolić. Karolin Mrugała, zdesperowana, jak powiedział Piotr Iwicki, wokalistka zespołu City of Mirrors i pan Piotr Iwicki. Bardzo dziękuję. I jutro koncertowo. Za pół godziny będzie południe, za pół godziny zamykamy głosowanie na wydanie 1836 listy przebojów programu trzeciego, który dzisiaj po 19 poprowadzi Marek Niedźwiecki. Godzinę wcześniej, o 18, w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi na urodzinowym koncercie Trójki Grażyna Łobaszewska. Widziałam wiatr o siwych włosach,

Sylwia Hej, Anna Regulska, Piotr Metz. To była LP Trójka. Bardzo dziękujemy. Przypomnę, że dziś wieczorem Marek Niedźwiecki zaprasza na 1836 notowanie listy przebojów programu trzeciego. A teraz nasza powieść. Do usłyszenia. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają... Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment piąty. Przyjeżdżam z wizytą i rzucają na mnie bombę. To oburzające. Arcyksiąże Franciszek Ferdynand oburza się, dojeżdżając do Sarajewskiego ratusza. W ręku trzyma kartkę z oficjalnym podziękowaniem dla miasta. Słowa przemówienia, które miał wygłosić, plami krew. Burmistrz chce wystąpić zgodnie z planem, jakby nic się nie stało. Ale arcyksiąże go gromi. Żona, księżna Zofia von Chotek, musi go uspokajać. Akurat dzisiaj przypada 14. rocznica ich ślubu. Miłość wszakże nie wygasła. I teraz słowa arcyksiężnej, szeptane mężowi na ucho, działają na niego jak balsam. Franciszek Ferdynand uspokaja się i prosi burmistrza, by kontynuował. Proszę sobie nie przeszkadzać. Wieść o nieudanym zamachu i aresztowaniu Czabrinowicza obiega Sarajewo. Skoro Nedylko żyje, mógł ich wszystkich wydać. Princip nie wie, co robić. Czy czekać w pensjonacie, czy iść do zajazdu, w którym odebrał poprzedniego wieczoru rozkazy. Może reszta trafiła już do więzienia, albo zbiegła z miasta. Princip boi się, że za chwilę wszyscy będą go ścigać. Na razie jednak kryje się wśród ludzi, w cukierni Morica Schillera, obleganej przez tych, którzy od rana czekali na przejazd arcyksięcia. Tu zastanawia się, co dalej. Do sarajewskiego ratusza napływają informacje o rannych w zamachu. Są wśród nich książę Waldek i pułkownik Merici, którzy zostali przewiezieni do szpitala, lecz ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Franciszek Ferdynand postanawia udać się do nich z wizytą, zanim podejmie oficjalne obowiązki. Przedstawiciele ochrony mają zastrzeżenia. Twierdzą, że lepiej unikać centrum zapchanego po ostatnich wydarzeniach. Gavrilo wychodzi z cukierni. Nie może dłużej włóczyć się bez celu. Nadal ma przy sobie ampułkę z cyjankiem i browning. Chce iść do zajazdu i tam czekać na dalsze rozkazy. Patriota od rana gotowy na śmierć nie powinien kryć się jak jakiś szczur. Nie, jeśli jest Serbem. Arcyksiąże i jego małżonka wsiadają do tego samego wozu, w którym godzinę temu przeżyli zamach. Z tyłu na karoserii widać ślady po bombie. Wszystko jest absolutną katastrofą organizacyjną. Policja zdecydowała o zmianie trasy wiodącej do szpitala, tylko że nikt nie poinformował o tym kierowcy. Nikt też nie pomyślał, że honorowi goście powinni tym razem jechać w zakrytym pojeździe. Gubernator Potiorek mówi szoferowi, że ruszył złą drogą i każe mu zawrócić. Ulica jest wąska, manewr przebiega bardzo powoli. Gavrilo nie wierzy własnym oczom. Kilka metrów od niego niemal stoi samochód z jego celem. To niemożliwe. To przeznaczenie chce, by on, Gavrilo, zabił arcyksięcia. To odpowiedź na jego modły. Wyjmuje pistolet. Z nerwów prawie go upuszcza i biegnie w kierunku auta. Widzi ich. Wzrok nie zawodzi. Oto dobrze znany mundur następcy tronu. Oto jego małżonka. Co oni tu robią? Strzela dwa razy, z odległości mniejszej niż 1,5 metra. Nie może chybić. Trafia arcyksięcia w szyję. Arcyksiężna próbuje osłonić męża własnym ciałem i dostaje postrzał w brzuch. Oboje są śmiertelnie ranni. Gawrilo sięga do kieszeni po cyjanek, zażywa go. Nie wie, czy trucizna zadziała od razu. Bezradni członkowie obstawy rzucają się na zamachowca. Klienci cukierni, zaalarmowani hukiem, też wylegli na ulicę. Wszyscy okładają Principa pięściami, a on ma nadzieję zaraz umrzeć. Ale nie umiera. Jeszcze nie. Ach, oto i panna młoda. Kościół to nie w kwiatach, w kolorowych girlandach. Goście, madrycka śmietanka, czekają w ławkach przydzielonych im z wielkim staraniem przez Donię Anę, markizę Alerces, matkę panny młodej, wyglądającą teraz córki, a ubraną w czarne koronki Chantilly z dodatkiem topazów i brylantów. Pan młody, Carlos de la Era, książę Camino, również czeka. Ma na sobie galowy mundur królewskiej sewilskiej jazdy, czerwoną kurtkę ze srebrnymi guzami oraz czarne spodnie. Nie ulega wątpliwości, że dawno żaden mężczyzna nie wyglądał przed ołtarzem tak elegancko. Córce markizostwa Alerces trafiło się prawdziwe szczęście. Panna młoda widzi kościół z Rolls-Royce'a i z nerwów aż się w środku skręca. Boi się bardzo, ale jest też całkowicie zdecydowana. Grupa gapiów zebrała się przed wejściem. Pośród ciekawskich, którzy oglądają odbywającą się przed kościołem paradę próżności, jest anarchista Manuel Campos. Tłum zagarnął go przez przypadek i Manuel postanowił sprawdzić, co się dzieje. I teraz skręca się ze wstydu, patrząc na ten zbytek, a myśląc o głodujących. Kawałek dalej stoi też Frank Heimer, obserwując triumfalne wejście Gonzala. Chętnie by mu towarzyszył, trzymając ukochanego pod ramię. Z tyłu, ze łzami w oczach, kryje się Pilar Marin. Trzyma na ręku Elenę. Papo, czy będziesz po mojej stronie, nawet jeśli się pomylę? Oczywiście, choć wolałbym, żebyś się nie mylił. Może jeszcze się przejdziemy? Nie, nie chcę. Choć nie wiem, czy się nie pomylę. Spokojnie. Wszystkiemu w życiu da się zaradzić. Z wyjątkiem śmierci. Wszyscy zgromadzeni przyznają w duchu, że narzeczona wygląda prześlicznie. W białej sukni z ciężkiego jedwabiu, z obcisłym stanem i obfitą spódnicą. W nakryciu głowy wyszywanym perłami i welonie z brukselskich koronek. Całości dopełnia brylantowy naszyjnik. Panna młoda w niczym nie ustępuje panu młodemu. Gdy wysiada z samochodu, rozlegają się spontaniczne oklaski. Ktoś rozśmiesza tłum, krzycząc: "Cudeńko!" Blanka szuka go wzrokiem i ma ochotę mu podziękować, lecz się powstrzymuje. Wciąż nie popatrzyła Carlosowi w oczy. Popatrzyła za to w oczy jakiemuś młodemu robotnikowi, który spoglądał na nią z tłumu. Uśmiechnął się do niej i ona, pełna wdzięczności, odpowiedziała mu uśmiechem. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11:50. Zapraszamy